ایسی کوئی اڑتھڑے یا کوئی پریشانی نہیں ہے تک. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کچھ سوالات تھے, انشاءاللہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف جو کہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کچھ مختصر سی باتیں عیسائیت کا مطالعہ, عیسائیت کرسچینٹی. چونکہ دیکھیے ہم جس ماحول جس علاقے میں رہتے ہیں اس خطے میں دنیا کے, تو ہمارے اطراف جو لوگ بستے ہیں ان کے عقائد ان کے تہوارات یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہماری دعوت کے اندر معین مددگار ہوتی ہیں. تک نہ معلوم بھی ہو تو دعوت اسلام تو آپ کسی کو بھی دے سکتے الحمدللہ, لیکن ضروری اگر اس کا علم حاصل کر لیں تو بہت اچھے انداز سے آپ کتاب و سنت کی بات لوگوں تک جو ہے پہنچا سکتے ہیں کہ لوگ ان کے مذہب کیا ہیں, ان کے عقائد کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے, ان کے مکتبے کیا ہیں. تو بہت آسانی سے اور بہت اچھے انداز سے بہت کم وقت میں اپنی بات منوا سکتے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں, ایک مرتبہ میں نے ایک تقریر دی, دعوتی پروگرام تھا, جب پروگرام دے دیا تو سائنس پر تقریر تھی میری, قرآن اینڈ سائنس. تو کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں, تو میں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا جواب دوں اس سے ہٹ کر, سائنسی اعتبار سے کیا جواب دوں اس کو, کوئی جواب نہیں اس کا سوائے اس کی سنت اور فطرت ہے, نیچرل آتی ہے, سر کے بال آتے رکھ لیتے تھے, داڑھی کے آتے ہم رکھ لیے, میں نے کہا. لیکن ان کی ضد نہیں نہیں نہیں اور کچھ تو بھی سائنس. تو میں نے کہا, اس کے پاس ایک پین تھا لگا ہوا, پین پر آسارام باپو کی تصویر تھی, ہر مکتب فکر کے ان کے جو جماعت سے جڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کے مذہب میں وہ پین لگاتے ہیں, سائی بابا, آسارام باپو یا مختلف مرد اور عورتیں ان کی تصویریں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا آسارام باپو نے داڑھی کیوں رکھی, تو بولے وہ ایشور سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, وہ جو ہے ایشور کا بھے رکھنے والے لوگوں میں سے, وہ ایشور کی اپاسنا آرادھنا کرنے والوں میں سے, تو ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا بس ایسی اسلام میں, ہر آدمی کو اسلام کہتا ہے تم ایشور کی آرادھنا اپاسنا کرو, اچھے آدمی بنو اور بھکتی کرو اس کی, تو بس اس نے اس کی اچھا کہا, اچھا ٹھیک. مطلب ان کے پاس یہ کانسیپٹ تھا کہ ریلیجیس پرسنالٹی داڑھی رکھتے ہیں, لیکن وہ چاہ رہا تھا میں سائنٹیفکلی پروف کروں, سائنسی طرح سے کیا پروف کروں, ہاں داڑھی میں گندا خون آتا, اسی کو دلیل ہے, کوئی دلیل نہیں ہے نا اس کی. بہرحال مشکل ہے, کبھی کبھی حال ہو جاتا ہے, لیکن سب سے بیسک بنیاد یہ ہے کہ آپ سن کی سنت ہے, نبی نے رکھا ہم رکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ رول ماڈل ہے. لیکن اس کی ضد تھی, تو اس کے مذہب کا میں نے اس کے ایک پیشوا کی اس کو مثال دے دی, تو معاملہ وہیں ختم ہوگا, آگے بحث ہی نہیں کہ کچھ کرنا ہے. تمہارے آپ کے پاس بھی ہوتا ہے نا, آپ سمجھ جاؤ اس بات تو, ارے ہاں یار یہ تو لاجیکل ہے, ایسا ہو سکتا ہے, بالکل کلیئر. ٹھیک, کچھ لوگ ہوتے کبھی ضد میں آگے, وہ فلاں مسلم عورتیں جو بڑی دبی ہوئی ہے ظلم کے تحت ہیں, فلاں یہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے. اب کبھی ان کی عورتوں کو دیکھ لیا آپ جو مذہبی تہوار میں ہوتی ہے, بھائی یہ تو پورا چہرہ ڈھاکی ہوئی. تو اسلام بھی یہ بولتا, اچھا ایسا ہے کیا, تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے, سمجھ رہے آپ بات کو, کلیئر ہو گیا نا اس کو. اتنا آپ پورا سمجھاؤ فلاں فلاں فلاں فلاں, اس کو آپ ایک مثال دیجیے, بات کو ختم کیجیے, کیوں اتنا لمبا ایکسپلینیشن دینے کا, اس کو ضرورت ہی نہیں جہاں بات ہو سکتی ہے آسانی سے. تو یہ مذہب کا علم کیا کرتا ہے, انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے اور بآسانی بہت جلدی اور کم وقت میں انسان اپنے میسج کو پہنچا کر آگے نکل جاتا ہے. بہت زیادہ وقت پیچیدہ باتوں میں الجھ کر جو ہے آگے نہیں جاتا, اور اسلاف میں سے ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے اسی طرح کی مثالیں دی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ضرورت نہیں اتنا بڑے بڑا اور فلاں فلاں سمجھانے کی, مختصر سے آپ مثال سمجھائیے اور بات ختم. اللہ نے خود قرآن میں یہ طریقہ اپنایا, اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا, ٹھیک ہے, تم کیا یعقوب نے تاکید کی اپنی اولاد سے کہ تم میری بات کس کی عبادت کرو گی. اللہ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے ان کے بڑوں کی مثال دے دی, لا کے یعقوب کی مثال لے لو. تو پھر یعقوب کے اولاد نے ان سے کہا کہ تو یعقوب علیہ السلام کو بہت مانتے تھے, اس لیے تو اپنے آپ کو اسرائیل کے بیٹے, یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل, اللہ کا بندہ. تو کہا تم موجود تھے یعقوب کی موت کے وقت, یعقوب نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ میری بات کس کی بات کروں گے. تو یعقوب کے اولاد نے کہا کہ ہم جو ہے ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب, وہ ایک رب کی عبادت کریں گے. مثال دے دی, بات ختم کر دی. یہودیوں کے پاس تورات میں موجود تھی باتیں, جب یہاں بات تو صحیح ہے, یہ آپ سے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ نئی نہیں ہے, اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کہہ چکے اس بات, ختم ہو گئی نا. بڑوں کی مثال دے بات ختم کیجیے, اب آپ وحدانیت ثابت کریں اتنا لمبا لائیں گے, اس سے اچھا ان کے پاس ہے ایکچولی ایگزسٹنگ بتا دیجیے, بس معاملہ ختم ہو گیا. تو بہت سارے باتوں میں ہم کو آسانی ہوتی ہے, دعوت اسلام میں آسانی ہوتی ہے اور بہت ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچاتے ہیں. ورنہ ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے مبلغ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں یا ایسے لوگوں میں بات کرتے ہیں جو الائٹ ہوتا ہے کسی قوم کا, ان کی تقریر سن کے وہ بھی تقریر چاہتے ہیں ویسی غیر مسلموں میں دیں, وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ان کو آڈینس کون ہے. ٹھیک, اس جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی بڑے مبلغ کی آپ نے تقریر لی, ویداز میں یہ اپنیشد میں یہ ویداز میں یہ اپنیشد میں, ٹھیک تمہارے سامنے بیٹھنے والے پورے بدھ لوگ تھے وہاں بےچارے, پورے اندر سے جل کوڑ رہے تھے کہ وید کا بول رہا ہے, بمن دکھتا یہ بھی فلاں دکھتا, کتنا میٹ کرنے ان سب کا ویروت کیا. اور آپ اس کو وہی کوٹیشن دے رہے جس سے نفرت کرتا ہو، کوٹ کنٹینیو کوٹ کرتا جا رہے اس کو، اور آپ سمجھے بہت بڑا کام کیا، آپ نے غلطی کر دی بھائی، آپ کو معلوم نہیں آپ کا مدھو کون ہے، آپ کا مدھو برہمن نہیں تھا، نہ ہی وہ فارورڈ کلاس میں تھا جو ہندوؤں کی چار طبقے ہوتے ہیں، نہ ہی بمن تھا، نہ شتری تھا، نہ ویش تھا، نہ شدر تھا، وہ بےچارا ایس سی ایس ٹی تھا وہ، اور آپ اس کو سمجھا رہے کیا، اس کو وید دے رہے آپ، وہ تو چڑھ رہا، منوسمرتی میں یہ آتا ہے تو وہ پہلے ہی چڑھ رہا، امبیڈکر نے منوسمرتی کو جلایا تھا معلوم آپ، مکتی دیوس کے نام سے مناتے ہیں پورے لوگ، دلت لوگ مکتی دیوس مناتے ہیں جس دن امبیڈکر نے منوسمرتی کو بمبئی میں ساحل پہ جلایا تھا پورا اس کو، اور آپ اس کو منوسمرتی کے حوالے دیں گے دلت کو، تو وہ تو ویسے کٹ کے بھاگ جاتا، بولتا نا یہ بھی بمبن کی چال دکھ رہی ہے مسلمان، یہ بھی ان کے بھائی دکھ رہے، یہ آ کے پھر ہم کو منوسمرتی اور وہ کوٹ کرتا، تو آپ کو آپ کا مدھو سمجھنا پڑے گا کیا ہے، ورنہ آپ نہیں سمجھیں گے تو بس پھر آپ کیا کریں گے، دعوت تو دیں گے لیکن وہ اس کا نتیجے کہاں کہاں نکل جائیں گے، تو مدھو کو سمجھنا ضروری ہے، تو آپ بڑے مقرر کو کوٹ کریں گے آپ کے علاقے میں سوٹ نہیں ہوں گی، بات وہ بات کہیں کہیں نکل جائیں گی، ٹھیک، تو بہرحال دیکھیے آپ کے پاس چارٹ دیا گیا ہے، انگلش میں بھی چارٹ ہے، اگر انگلش کی طرف سے آپ کھولے تو پہلا ہی پیج ہے، مطلب ٹائم ٹیبل کے بعد، اردو میں اگر جائے تو اردو کا پیج نمبر ایک، مطلب انگلش کے پیج نمبر 29 کے بعد اردو کا پیج نمبر ایک، اردو بھی انگلش کی طرف سے لگائے ہوئے پیج، اگر مذاہب عالم جو ہے دنیا میں جو مذاہب چلتے ہیں ان کا ایک چارٹ دیا گیا ہے نا، یہ اس طرح چارٹ ہے، دیکھ رہے آپ لوگ، ایسا چارٹ اردو میں ہے اور شروع میں انگلش میں ہے، مذاہب عالم، دیکھیے مذاہب کی جو ہے دو بڑی قسمیں، ایک سامی اور ایک غیر سامی، سامی وہ مذہب ہوتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے چلتے ہیں، اور یہ تین مذہب ہیں اور تینوں آسمانی مذہب ہیں، کون کون سے، یہودیت، عیسائیت، اسلام، ٹھیک چل، دوسرے جو مذہب ہے غیر سامی، مطلب جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سے نہیں چلے، نان سیمیٹک ریلیجن سے، غیر سامی مذہب میں دو مذہب ہے، آریائی مذہب اور غیر آریائی مذہب، آرین ریلیجن اور نان آرین ریلیجن، اس کے بعد آرین ریلیجن کے اندر دو قسم ہوتی ہے، ویدک اور نان ویدک، مطلب آریائی لوگوں میں جو وید کو مانتے اور جو وید کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آریائی لوگوں میں جو وید کو مانتے ہیں اس میں جو مذہب ہے وہ ہندوازم ہے، اور آریائی لوگوں میں جو وید کو نہیں مانتے ہیں وہ تین لوگ ہیں، بدھ، سکھ اور جین، یہ ہے ہندو، یہ جو ہے آریائی مذہب لیکن وید کو نہیں مانتے، ان کی اپنے اپنے بک ہے، بدھ مذہب کی اپنی کتابیں ہیں، جین مذہب کی اپنی کتاب ہے، سکھ مذہب کی اپنی کتاب، لیکن ہے آرین مذہب، ٹھیک ہے، اسی طرح غیر آریائی مذہب کے اندر یہ پورے وہ مذہب ہوتے ہیں جو چینی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، شنٹوئزم، کنفیوزم، تاویزم اور پارسیزم، زورو ایسٹریزم جس کو بولتے ہیں، آنکھ پرس جو ہوتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ہے مذاہب اور ان کا ٹرم، تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کو مذاہب میں سے ایک سامی مذہب عیسائیت اور ایک غیر سامی آریائی مذہب ہندوازم رکھوں گا، ٹھیک، دو مذہب کے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ مذہب کی طرف بڑھوں یہ بات کی وضاحت کر دوں، کسی بھی مذہب کو تھوڑے سے وقت میں بتانا ناممکن ہے، اس لیے کہ مذہب جو ہوتا ہے یہ صدیوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں، صدیوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو سمجھنا منٹوں میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک ڈیپ سٹڈی ہوتی ہے ریلیجن کو کوئی بھی سمجھنا، جاننا اور اس کو پھر ایکسپلین کرنا، لیکن بس میں مختصر وقت میں کچھ سمجھ دینے کی کوشش کروں گا، جس میں پہلے عیسائیت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کرسچینٹی، ٹھیک، اس لیے کہ اہل کتاب ہے اور اسلام سے کافی ان کا گہرا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے بار بار ان سے خطاب کیا اپنی کتاب کے اندر، اور ان کو دعوت سب سے پہلے دی کہ بھائی اہل کتاب تم سب سے پہلے جو ہے اسلام کی طرف آؤ، ٹھیک، اور ان کو ابھارا اس چیز کی طرف، اور ان کو دوہرا اجر یاد رکھے اگر یہ اسلام لاتے ہیں بنے جو دوسروں کے، دوہرا اجر ہے کتاب کو، ٹھیک، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اب دیکھیے اس میں اردو میں بھی ہے اور انگلش دونوں میں ایکسپلینیشن ہے، اس کا آپ تیسرا پیج کھولیے، مطلب وہ چارٹ چھوڑ دیجیے، اس کے بعد ان کے بکس کے مذہب کی کتابوں کے نام ہیں، کتابوں کے نام ختم ہوتے ہیں، کرسچینٹی ایٹ اے گلانس بائبلیکل ریفرنس، عیسائیت ایک نظر میں بائبل کے حوالے سے، اردو کے اندر پیج نمبر 4 اور انگلش کے اندر شروعات میں یہ بالکل پیج نمبر، انگلش میں پیج نمبر 3 اور اردو میں پیج نمبر 4 پہ دیں گے، ٹھیک، اب عیسائیت کیا ہے، ٹھیک، عیسائیت کے بارے میں یاد رکھیے، اس کی تعریف تو کسی نے عیسائی مذہبی ان لوگوں نے تو نہیں کی، لیکن کچھ مختصر تعریف ہے جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور کچھ لوگوں نے کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مذہب ہے کیا، ٹھیک، اس کا تعارف کیا ہے، تو عیسائیت کا تعارف وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو نصارہ کے باشندے یسوع مسیح کی طرف نسب کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب، اردو میں تھوڑی سی مسٹیک ہے پرنٹنگ، بہرحال اس کی اصلاح کرتے، منتخب مسیح مانتا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حوالہ ہے کہ عیسائیت وہ مذہب ہے جو اپنی اصلیت کو، اپنی اوریجنالٹی کو نصارہ کے باشندے نازرت جی نصارہ کے باشندے یسو عیسیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کو خدا کا منتقب چنندہ ٹھیک اس کو مصطفیٰ یا اس کو نبی مانتا ہے. یہ ایک ڈیفینیشن جو ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کا ہے. دوسرا ڈیفینیشن انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کا ہی ہے ٹھیک ہے. عیسائیت کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ اخلاقی تاریخی کائناتی موحدانہ کفارے پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس سے خدا اور انسان کا تعلق کو خدا جو ہے خدا وند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کیا گیا. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے جو ایک ہے اور فلاں ہے فلاں ہے اس سے رشتہ بنایا گیا. یہ ایک تعارف ہے. ایک تعارف اور ہے تاریخی حوالے سے اگر آپ دیکھیں عیسائیت کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی الگ مذہب کی دعوت نہیں دی تھی کبھی بھی. ادر عیسائیت کوئی سپریٹ ریلیجن نہیں تھا کبھی بھی. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا پوری زندگی میں, نہ ہی یہ کہا کہ میں نیا مذہب لایا ہوں, بلکہ یہ کہا کہ جو تمہارے پاس اپنے ہاتھوں میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں, مصدق ہوں. دیکھیں میں تصدیق کرنے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں کیا تھی, توریت تھی, تصدیق کرنے آیا ہوں. اور جو ہے مبشرم بھی آتی من بعد رسول اسمه احمد, اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوں گا. ٹھیک ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے. جب نیا مذہب نہیں ہے تو کوئی نیا نام نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال لوگوں نے کچھ لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر کچھ یہودی ایمان لائے تھے, باقی لوگ نہیں لائے تھے. تو جو ایمان لائے تھے تو ان لوگوں کو چڑانے کے لیے کہا ارے عیسائی آ گئے, عیسائی آ گئے, عیسیٰ کو ماننے والے آ گئے. تو بعد کے دور کے لوگوں نے کہا کیوں نہ اپنے آپ کو عیسائی کہہ لے, اس لیے کہ ہم کو عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. حالانکہ بائبل کے اندر جو لفظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ آتا ہے بھائی بھائی یا انصار مددگار. ٹھیک ہے, اسی لیے ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مددگار عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے مددگار. تو ان کا کوئی نام عیسائی بول کر بائبل کے اندر ایگزسٹنس میں نہیں ہے, نہ ہی عیسائیت کوئی مذہب بول کے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس کی دعوت اور تبلیغ کی, اور نہ ہی آپ کو نیا مذہب لے کر آئے تھے, بلکہ آپ جو مذہب لائے تھے وہ وہی تسلسل میں تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. بس اس میں بنی اسرائیل نے جو بڑے بڑے بگاڑ لائے تھے, آپ عیسیٰ علیہ السلام ان بگاڑوں کی جو ہے اصلاح کرنے آئے تھے. ٹھیک, اسی طرح اس کے بارے میں اس کی تاریخ میں آتا ہے کہ 43 یا 44 یا 44 جو بعد مسیح میں جب سینٹ پال جو ہے انطاکیہ پہنچا اور وہاں تبلیغ کرنے لگا, یاد رکھی, تو تب لوگوں نے وہاں جو وہاں کے مشرک باشندے تھے انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے یسوع کہا, یسوع مسیح عیسائی کہا. اور پھر اس کے بعد سے سینٹ پال نے کہا کیوں نہ جس نام سے ہمیں پکارا جاتا ہے وہی نام ہم جو ہے اختیار کر لیں. ٹھیک, اسی طرح عیسائی مذہب پہ یاد رکھیے سینٹ پال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے بارے میں اگر جاننا ہے تو جو دا 100 بول کر ایک کتاب آتی مائیکل ایش ہارٹ کی, اس نے بڑا اچھا اس میں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا رینک دیا. ٹھیک, کہ اس کے اندر جو دنیا میں ایسی شخصیات جو سب سے زیادہ مؤثر ہوئی لوگوں پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا دیا. تو اس نے وجہ لکھی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اس لیے نمبر دیا کہ عیسائیت میں مکمل ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں اس کی دعوت تبلیغ میں, بلکہ سینٹ پال تھا جو اس مذہب کو لے کر چلا, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماجی اور سیاسی دونوں طرف کامیاب رہے, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سیاسی طور سے تو مکمل ناکام تھے. کوئی ہواری ایمانی نہیں لایا, کوئی سننے والا ہی نہیں تھا, بلکہ آپ کو تو صلیب پہ چڑھانے کا منصوبہ کیا گیا. سماجی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو, وہ بھی صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے بول کر بائبل میں, تو پتا چلا آپ نہ سماجی کامیاب تھے نہ سیاسی کامیاب تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماجی سیاسی دونوں طرف کامیاب تھے اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ رہا ہے. ٹھیک, جبکہ عیسائیت میں بہت بڑا ہاتھ پال کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایک طرف, اگر آپ بائبل کو پڑھے تو 70% تعلیمات پال کی ہے پوری, خطوط فلاں فلاں فلاں, 4 اناجیل جو شروع میں ہیں انجیل اربا گوسپل سے, اس کے بعد پورا کیا ہے سب پال ہے. پال فلاں پال فلاں پال نے فرمایا, اور اس کے بعد کے جو رسول وہ کہتے آنے والے انہوں نے فرمایا. تو اصل تعلیمات جو ہے آج جو مذہب عیسائی ہے تو پال کا ہے بنسبت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں. ٹھیک, اب پال کا مذہب کیا تھا, پیچھے میں نے کچھ نکات کے شک میں دیا پال کا مذہب. اب پال نے کیا کیا عیسائیت کے اندر جب وہ آیا, تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کہا شریعت موسوی پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے, اس بس بائبل ہمارے لیے کافی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات کو چھوڑ دو. سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ عہد نامہ قدیم مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ کو چھوڑنے کا اس نے حکم دیا, اور کہا کہ نیا کافی ہے ہمارے لیے. تو اس نے کیا کیا شریعت موسوی کی پیروی ضروری نہیں, پہلا کام کیا. دوسرا ہی کیا اس نے, کھانے پینے میں کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی, اس نے کہا سب کھا بھی سکتے ہیں, اجازت دے دی. تیسرا کام کیا, ختنہ ضروری نہیں ہے, تو ختنہ کرانے سے کہیں نہ کہیں یہ جو ہے اپنے آپ عیسائیت جو ہے یہودیت سے مل جاتی تھی جا کر, تو کہا ختنہ کرانا ضروری نہیں. کہا الوہیت مسیح کا دعویٰ اسی نے سب سے پہلی بار کیا کہ مسیح الہ ہے, اللہ ہے, ٹھیک ہے, مسیح خدا کا بیٹا ہے. اب الوہیت میں کیا مقام ہے مسیح کا؟ تو کہا خدا کا بیٹا ہے, نیکسٹ ٹو گاڈ. اسی طرح جو ہے اولاد آدم کفارے کے لیے مسیح نے صلیب پر جان دی, اسی نے گڑھا یہ کہ اولاد آدم کے کفارے, آدم سے, آدم کی اولاد سے جو بھی گناہ ہوتا ہے, آدم سے جو گناہ ہوا جس سے اس کی اولاد بھی گناہ گار تھی, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھا کے اس گناہ کا کیا کیا؟ کفارہ دیا. اسی طرح عیسائیت کے آج کے دور کی بنیادی جو عقائد ہے اس میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ تقلید احبار, جو سب سے بڑا عقیدہ ہے, سب سے بنیادی تقلید احبار, مطلب جو بڑے کہیں گے وہ ہم کریں گے, ہم کچھ سوچیں گے سمجھیں گے نہیں دن میں. ٹھیک, تو جو ان کے بڑوں نے ان کو دعوی بات کی انہوں نے اس پہ عمل شروع کیا, تقلید احبار, کہ بڑے یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, بڑے فلاں بولتے تھے کریں گے, چرچ نے یہ کہا تو ہم یہ کریں گے. بائبل تو یہ بولتی نہیں, بائبل جو بھی بولتی ہوں گی, چرچ نے یہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے اندر سود کو حرام قرار دیا ایک طرح سے. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو آتی ہے یہ بہت نازک شخصیت ہے, بہت محبت والی شخصیت ہے بائبل میں, جو بھی ہے پرنس آف پیس کہا جاتا ہے, ٹھیک, ان کو کہا جاتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مارخس کی انجیل کے اندر ایک واقعہ مار کی کہ آپ ایک مرتبہ بیت المقدس گئے, اور بیت المقدس میں گئے تو یہودی ٹیبل لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ٹیبل پہ کیا کرتے تھے, وہ ایک شکل سکہ ہوتا تھا چاندی کا, وہی سکہ لے جا کے چرچ میں چڑھانا ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک سکہ دینے کے بدلے دو سکے لیتے تھے اس کے بدلے, زائد سود. ہاں, تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جا کر ٹیبل پھینک دیا اٹھا کر, اس لیے کہ سود بہت خطرناک چیز, ہر نبی اس کے خلاف تھا, ہر شریعت میں سود حرام تھا, تو ٹیبل پھینک دیا. تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام سود کو پسند نہیں کرتے تھے. عیسائی چرچ نے کبھی سود کو حرام قرار نہیں دیا آج تک, بلکہ ایک خاتون نے ایک بار تقریباً 17ویں صدی میں جو ہے پوپ کو خط لے کر فتوے کے لیے کیا سود حرام ہے یا حلال ہے, ٹھیک, اس کے بعد ایک مزاحیتاً کس نے کہا تھا, 300 سال ہوگا اس کا جواب آج تک نہیں آیا, حرام ہے یا حلال, کنفیوژن میں رہا چرچ. پہلے کہا 2% لے سکتے ہیں, پھر کہا 3% لے سکتے ہیں, پھر 4, اور اب کہا جتنا چاہو لو, ٹھیک, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نفرت کا اظہار کیا کس کے خلاف, سود کے خلاف, ٹھیک. تو عیسائیت کی تعلیم ایک ہے اور پال کی تعلیم اپنی جگہ ہے, ٹھیک. تو اس نے کیا کیا, سب سے پہلے تقلید احباب, تم کو بڑوں کی سننا ہے باقی مت کرو, ٹیکس کیا بولتا چھوڑ دو, اس لیے کہ چرچ پہلے تھا اور بائبل بعد میں بنا. جس طرح سے بہت سے مسلمان بچا اللہ رحم کرے وہ بولتے حدیث بعد میں لکھی گئی, بڑوں کا طریقہ پہلے تھا, تو چرچ پہلے بنا بائبل بعد میں, یہ تو بولتے چرچ اصل ہے بائبل نہیں, سمجھ رہے آپ, شریعت اس چیز کو وہ نہیں کرتی, شریعت میں ٹیکسٹ اصل ہوتا ہے, کتابیں آتی تو اس لیے, ٹھیک, تو ٹیکسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیکسٹ کے بات ہوگا تو ٹیکسٹ ویکس نہیں, بس جو بڑے کہتے ہیں وہ کرتے رہو, ٹھیک. ایک مرتبہ جو ہے پوپ نے ایک فتویٰ دیا کہ پلس لینا, مطلب وہ گولیاں جو مانے اولاد, مطلب اولاد جس سے نہ ہو وہ کھانا حرام ہے, وہ کرنا, وہ گولیاں کھانا حرام ہے. تو ایک شخص نے جواب دیا اور کہا کہ ا پرسن ہو ڈزنٹ پلے ا گیم ہیز نو رائٹ ٹو میک رولس آف دیٹ گیم. ایک آدمی جو کھیل کھیلتا نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے اس کھیل کے رولس بنانے کے لیے. جو لوگ شادی نہیں کرتے ان کو کیا حق, جو ہم شادی کر رہے ہو یہ کرے اور یہ نہ کرے بولنے کا, ٹھیک. تقلید ہے بالغ, نمبروں میں بول جائے ہم کو کرنا ہے. بہرحال ایک اچھا فتویٰ ہے وہ کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے اس طرح, اچھا بہرحال, لیکن تقلید احبار اصل ہے, بس جو بھی بولے چاہے وہ ایسا اچھا بولے برا بولے وہ لوگ جھک کر مان لیتے. تقلید احبار آج کے بنیادی عقائد میں سے. دوسرا, عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے, تقریباً تمام فرقے مانتے ہیں عیسائیت کے. اسی طرح جو تثلیث, تین خدا کا تصور تقریباً مذاہب میں, مطلب ان کے جو مختلف جماعتیں اور مکتب فکر ہیں ان کے اندر ہے عیسائیت کے. اسی طرح جو ہے سارے انسان گناہ گار ہے اور ان کے کفارے کے لیے ضروری ہے عیسیٰ پر ایمان لائیں, اور مریم بھی خدا ہے, یہ آج کے دور کے عقیدے ہیں اور سینٹ پال کا یہ مذہب یاد رکھے. اب عیسائی چرچ کے اندر کئی فرقے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور مختصر ان کی کتاب کا تعارف بھی ساتھ میں دیتا چلتا ہوں. شروعات میں دیکھیے کچھ صفحات تھے جس میں انگلش میں نام تھا, پھر اردو میں انگلش نام ہم نے ٹائپ کیا, پھر اردو کتابوں میں کیا نام ہوتے اور کتاب نمبر. تو اس کے اندر دیکھیے شروع میں وہ دیا. دیکھیے اب بائبل جو ہوتی ہے وہ قرآن کی جیسی نہیں ہوتی ہے کہ اس میں سورے اور آیتیں ہو, اس کے اندر مختلف ہوتی بائبل. بائبل میں تین حصے ہوتے ہیں میجر, جو جس کو ہم کہیں گے, یا دو ہی ہوتے ہیں اکثر. ایک ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, مطلب عہد نامہ قدیم یا عتیق, اور ایک ہوتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ. یہ دو اہم حصے ہوتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. فرق کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لکھی گئی پوری, چاہے اس میں توریت ہو یا ایوب کی کتاب اور داؤد کی کتاب اور فلاں بہت سی اس میں کتاب ہے. ٹھیک. دوسرا ہوتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ, مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے لوگوں کی لکھی گئی باتیں یا الہامی باتیں. یہ دو حصے اس کے اندر. اور اس کے اندر چیز ایسی ہوتی ہے کہ بائبل, بائبل میں ہوتا ہے بک, مطلب اس میں بائبل خود کوئی ایک کتاب نہیں ہے, وہ کتابوں کا مجموعہ ہے. تو اس میں ہوتی بک, تو آپ کو بولنا پڑتا ہے بائبل میں بک ہوتی ہے. پھر بک میں ہوتا ہے چیپٹر نمبر, اور چیپٹر نمبر میں ہوتا پھر ورس. ٹھیک ہے. تو بائبل میں کیا ہوتا ہے, بائبل کتاب ہے لیکن وہ خود کتاب نہیں, کتابوں کا مجموعہ ہے. تو اس میں ہوتا ہے کتاب, چیپٹر نمبر, سبق نمبر اور آیت نمبر. قرآن کیسا ہوتا ہے, سورہ نمبر اور آیت نمبر, سورہ نمبر آیت نمبر, ایسا نہیں ہے بائبل. بائبل میں بولنا پڑتا ہے وہ کتاب کون سی, اس کا سبق کون سا, اور اس کا باب کون سا, اور اس کا آیت یا اشعار کون سے, آپ کو ایسا ایکسپلین کرنا پڑتا. تو ایسا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے, اس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 39 کتابیں, 39 کتابوں کا مجموعہ ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ 27 کتابوں کا مجموعہ ہے. تو یہ کل ملا کے ہوتے ہیں 66 کتابیں, 66 بکس ہے یہ ٹوٹل. ٹھیک ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 بکس, نیو میں 27 بکس. اولڈ ٹیسٹمنٹ ساری باتیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی, نیو ٹیسٹمنٹ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور اس کے بعد کے حوالین, ان کے واقعات اس کے اندر. ٹھیک. تو 39 اور 27 بکس یاد رکھیے. ٹھیک. اب جو بائبل ہے یہ ایکچوئل بائبل نہیں, یاد رکھیے, وہ کتاب نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی بھی اگر کسی کتاب کو کہے تو وہ صرف نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی چار انجیلیں ہوں گی, جس کو اناجیل اربا کہتے ہیں. انجیل اربا نیو ٹیسٹمنٹ کے جو پہلی چار کتاب ہے, گوسپل آف میتھیو, مارک, لوک اینڈ جان, یہ چار کتابیں ہوتی ابتدا کی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انجیل, جس کو بولتے تھے ہوں. اب انجیل اربا بولتے, اگر عربی میں دیکھیں انجیل اربا, انجیل میتھیو, مرخص, لوکس, یوحنا. ٹھیک. یوحنا کی انجیل, مرخص کی انجیل, میتھیو کی انجیل, مارک, ایسا لکھا ہوا تھا اردو کے اندر. ٹھیک. تو یہ چار کتابیں ہوتی ہیں. اور ایکچوئل توریت جس کو بولتے ہیں ہم, وہ توریت بائبل کی ابتدائی صرف پانچ کتابیں ہیں, اس کو پینٹیٹیوج بولتے ہیں. پہلی پانچ کتابیں توریت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی, یہ پانچ کتابیں ہوتی ہیں توریت. اور اگر انجیل جو ہم بولتے ہیں وہ چار کتابیں ہوتی ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی پہلی, جو بولتے ہیں حقیقت نہیں. اور جس کو ہم بولتے ہیں زبور, تو زبور بھی اس میں آتی ہے, اس کو سامز بولتے ہیں انگلش میں, اور وہ بھی ایک کتاب ہے اس کے اندر جو داؤد علیہ السلام پہ آئی. ٹھیک ہے. سامز بول کر بائبل کا حصہ ہے. تو ابھی بائبل جو ہے جس میں دیکھا جائے تو وہ جو کرپٹڈ فارم آف, مطلب جس کو بولیں گے جو بگڑی ہوئی شکل, تینوں کتابیں موجود ہیں, توریت بھی ہے اور انجیل بھی ہے, زبور بھی, اور انجیل تینوں ہیں اس کے اندر. اور اس کے علاوہ ایوب کی کتاب اور بہت ساری کتاب, یوحنا کی کتاب, اور جو ہے بہت سارے اور بھی انبیاء جن کے نام, ملاکی کی کتاب, عیسیٰ کی کتاب, اور بہت سی ایسی اور بھی انبیاء کے واقعات آپ کو ملیں گے, عزرا, عزیر کی کتاب. ٹھیک. ایسے اس میں ایسے بہت سی کتاب ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے یہ مجموعہ 66 کتابوں کا. اچھا, چونکہ یہ کوئی الہامی کتاب نہیں باقی ہے ابھی, تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی کتاب الہامی نہ ہو تو کیا ہوں گا اس میں, اختلاف. اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا, سورہ نساء, سورہ نمبر 4 آیت میں, ویسی میں, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا قرآن پر ہی غور نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا اس میں, کثیر اختلاف, خالی اختلاف نہیں, اختلافا کثیرا, بہت اختلاف. اختلاف سمجھتے ہیں نا آپ, کس کو بولتے ہیں, ایک جگہ دن اور ایک جگہ رات آئے تو کیا سمجھیں گے آپ, ایک جگہ لڑکا اور ایک جگہ لڑکی آئے تو کیا, یہ اختلاف, بالکل الٹ باتیں. ایک جگہ کہیں کہ 10, دوسری جگہ 10,000, یہ ہوا اختلاف. تو کثیر اختلاف میں ہے. اور جو آج کی موجودہ بائبل ہے, آج کی موجودہ جو بائبل ہے, اس کا جو سب سے قدیم نسخہ جس سے لی گئی وہ 500 سال بعد کا عیسیٰ علیہ السلام کی، 500 ایئرز بعد کا، جس کی کوئی سند بھی نہیں حدیث کی جیسی، سند ہو تو متن باقی رہ سکتا ہے، سند بھی نہیں، 500 سال بعد کا جو نکلا ہے، جس کو کوڈیکس ویٹیکاناز بولتے ہیں، ایک کتاب ہے جو سب سے قدیم کتاب ہے لیکن وہ بھی 5ویں صدی کی ہے، کوڈیکس ویٹیکانا، ٹھیک. اس کے علاوہ بہت سے کوڈیکس، کوڈیکس مطلب وہ کتابیں جو چمڑے پہ لکھی جاتی تھی اور وہ بیس بن جاتی ہے کسی ایک پورے سٹڈی کا، تو کوڈیکس بولتے ہیں. تو ایسے بہت سے کوڈیکس ان کے پاس موجود ہیں، ٹھیک. اور خود 3ری 4تھی صدی تک بائبل کو یہ کتاب نہیں تھی. مختلف اگر آپ چرچ کی تاریخ پڑھے تو مختلف مقامات پر عیسائیت کے جو جو گروہ تھے، جو جو حوارین تھے، جیسے جیسے لوگ گئے تھے وہاں وہاں، وہ تعلیمات عیسائیت کی الگ الگ تھی. لیکن ہوا یوں کہ تقریباً 662 کے اندر جب رومی حکومت بزنطینی حکومت بنی، جب رومن امپائر چینج ہو کر بزنٹائن امپائر بنا، انہوں نے آفیشلی عیسائیت کو ایکسپٹ کیا، کرسچینٹی کو قبول کیا، تو جو ہرقیل تھا، ہیراکولس تھا، اس نے ایک میٹنگ رکھی. ابھی عیسائیت اب پولیٹیکل پاور بننے والی تھی، جو چرچ پولیٹکس میں آنے والا تھا، ورنہ اس سے پہلے ان کی کوئی اوقات نہیں تھی، قتل کیے جاتے تھے عیسائی، بالکل ہر جگہ جگہ ان کو مارا جاتا تھا. تو 362 میں جب ہرقیل نے، وہاں کا جو بادشاہ کا نام ہے، کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، قبول کیا، تو اس نے ایک وارننگ دی کہ مجھے چند سالوں کے اندر بائبل کوڈیفائڈ سٹینڈرڈ فارم میں چاہیے. یہ نہیں چلے گا کہ یہ چرچ یہ پڑھا رہا، وہ بول رہا، یہ بول رہا بیٹا ہے، وہ بول رہا خدا ہے، وہ خدا کا حصہ ہے، یہ مریم، میرے کو نہیں چلے گا. کہا اس کو ایک شکل دی جائے. اور نائسیا بول کے ایک مقام تھا جو ترکی میں آ جائے، اس مقام کو چنا گیا اور پورے چرچز جو آس پاس تھے، دعوت دی گئی، سب جمع ہوئے اور پوری تعلیمات کو ایک جگہ رکھا گیا، اور اس میں سے ایک جیوری نے ایک میٹنگ کے اندر جو جو مناسب سمجھا بائبل میں لے لیا، جو جو نہیں سمجھا نکال کر پھینک دیا. اور جس نے اس جیوری کے اس کے خلاف بات کی، جن لوگوں نے جمع کیا، ان تمام چرچوں کو جلا دیا گیا اور ان تمام مسلکوں اور مکاتب کو برباد کر دیا گیا انہوں نے. سمجھا آپ بات کو؟ تو تب بائبل 362 کے بعد وجود میں اور ایک شکل میں آئی، اور اس کے بعد بھی وہ نسخہ نہیں بچ پایا جو سب سے آخری نسخہ ہے جس سے یہ لیا جاتا ہے اولڈیسٹ، وہ 500 ایئرز عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور خود پہلی بار پہلی انجیل جو منظر عام پر آئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا جانے کے 70 سال بعد پہلی انجیل مارکیٹ میں آئی. اور لکھنے والا متی ہے جس نے یہ انجیل لکھی، معاف کرنا متی نہیں، مرقس ہے جس نے یہ انجیل لکھی گریک زبان میں، یونانی زبان میں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی نہیں ملا تھا، یہ کبھی فلسطین نہیں آیا تھا، اس نے یونان میں ہی وہ انجیل لکھی، یونان میں لکھا اس نے فرسٹ انجیل جو لکھی. اور اگر لوقا کی انجیل اٹھا لے تو لوقا نے تو بالکل مسخرے پن کی حد کر دی اس کی شروعات میں ہی. کہا سب لوگ لکھ رہے تھے تو میرا دل چاہا میں بھی کچھ لکھ دوں، تو میں نے بھی عیسیٰ کا کچھ بیورہ لکھ دیا ہے، وہ بیورہ یوں ہے. دیکھیے آپ اس کو اٹھائی، لوقا کی انجیل کا پہلا باب اٹھائیے، پہلی آیت، چونکہ سب لوگ لکھ رہے تھے خداوند کریم عیسیٰ کے بارے میں، میرا دل بھی چاہا کچھ لکھ دوں تو میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. مطلب روایت کے لیے پہلا آدمی کہہ رہا ہے سب لکھ رہے تو میں لکھ رہا ہوں، راوی بھی نہیں اس کے اندر بیچ میں کوئی، تو اندازہ لگائے. تو پہلی اوریجنل بائبل لکھی گئی یونانی زبان میں، اور وہ بھی گریس میں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہاں، فلسطین القدس کے اندر، اندازہ لگائی، اور وہاں بیورہ لکھا جا رہا ہے. آپ مطلب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ، میں ہندوستان میں پیدا ہوا اور کوئی انسان پاکستان میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے کہ میری بایوگرافی یہ تھی، فیض صاحب ایسے تھے ویسے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم؟ نہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، وائرلیس بھی یاد نہیں ہوا تب تک کہ ایک خبر بھی جا سکے یہاں سے وہاں کیا چل رہا ہے، سوائے خطوط کے. اور خطوط میں کیا لکھیں گے آپ، کسی کی زندگی لکھ سکتے خطوں میں آپ؟ کتابیں لگتی زندگی لکھنے. تو اس طرح کے حالات ہیں بائبل کی، یاد رکھیے. لیکن آج کی بائبل میں اتنی کتابیں ہیں، یہ جو وہ کتابیں ہیں جو پروٹیسٹنٹ چرچ مانتا ہے، یاد رکھیے 66 کتابیں. اب چونکہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اختلافاً کثیرہ تو ہونے والا ہے. جو کیتھولک چرچ ہے ان کی بائبل تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس کے اندر ان سے 7 کتابیں زیادہ ہیں. ان کی کتاب میں ہے 72 بکس، 6 کتابیں زیادہ، 6 آیتیں، 6 الفاظ، 6 جملے نہیں، 6 کتابیں زیادہ، جس میں ہزاروں آیتیں ہیں، زائد ہیں. چیپٹرز میں فرق ہوتا ہے، کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اندر کے متن میں فرق ہوتا ہے، بولنے میں فرق ہوتا ہے، ہر چیز میں فرق ہے. اسی لیے کہ اصل سورس، اصل جو بنیاد تھی اس سے نہیں ملا، اور اوریجنل لینگویج میں بائبل لکھی نہیں گئی. عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے اس زمانے میں سوریانی چلتی تھی، ایگزیکٹلی جو جس کو ارامک بولتے ہیں، ہبرو بھی نہیں تھی اس زمانے میں، ارامک مطلب وہ گریک، اور جو فلسطینی زبان تھی اس کا مکسچر تھا ہبری اور گریک کا، ارامک بولتے تھے اس کو. تو لینگویج ایگزیکٹلی جو ہے ہبرو بھی نہیں تھی، ارامک سوریانی بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر، سوریانی زبان تھی اس میں جو ہے وہ لکھی گئی. ٹھیک، تو آپ اندازہ لگائیے ایک کتاب جو سوریانی جو بولتا تھا ایک شخص، اس کے بارے میں کتاب لکھی گئی پہلی بار یونانی میں، کیسا ٹرانسلیٹ کر سکتے؟ کبھی گوگل ٹرانسلیٹر پر بیٹھی آپ، گوگل کا ہوتا ہے نا ٹرانسلیٹر، آج اتنی جدید ٹیکنالوجی کی بات بھی ایسے غلطیاں کرتا ہے کہ آپ ہنستے رہ جاتے کبھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے، کیونکہ زمین زمانہ وقت حالات علاقہ جملوں کے اعتبار سے سینٹینس اس کے جملے فرق کرتے رہتے، ادھر سے ادھر ہلتے رہتے، کسی جملے میں کوئی چیز کا کچھ مانا ہوتا ہے، کسی کا کچھ مانا ہوتا ہے، کیسے ترجمہ کریں گے آپ جب تک کہ آپ اس اصل زبان کے حامل نہ ہوں اور آپ محاورتن اس زبان کو نہ جانتے ہو، آپ کی مدر ٹنگ نہ ہو لینگویج، کیسا آپ ترجمہ کریں گے؟ گریک آدمی لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے تھے، بہت مشکل ہے. تو اس طرح سے اس کی مختصر تاریخ ہے. تو عیسائیت کے اندر یہ کتاب ہے 39 اولڈ ٹیسٹامنٹ، 27 نیو ٹیسٹامنٹ، اور جو انجیل جو جو لوگ جو کیتھولک چرچ ہوتا ہے ان کے اس میں 72 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پوری 6 کتابیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں زیادہ یاد رکھی، تو ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ 45 اور یہ 27 ہی ہے، اس میں زیادہ ہے، دانیال کی کتاب اس میں زیادہ ہے اور بہت سے ہیں اس میں لیے ہوئے. اسی طرح یہ تو ایک ہوا، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جس کو اپوکریفائی بولتے ہیں، موضوع روایتیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کا بھی مجموعہ ہے. اگر وہ اپوکریفائی کو لے لے، جس کے ویسی بائبل بھی آتی ہے جس کے اندر پوری کتابیں ہوتی ہوں، شکوک والی شبہات والی کتاب، تو ویسی کتاب لے لے، تو جیسا مثال کے طور پر یہ ایک انجیل ہے، اس کو بولتے گڈ نیوز بائبل، اس میں لکھا ہے وتھ ڈیوٹرنومیکل بکس اینڈ اپوکریفائی، مطلب اس کے اندر شروعات کی وہ کتابیں جو ترتیب میں لکھی گئی اور وہ کتابیں جو موضوعات تھی جن پہ شک شبہ تھا لیکن خوی امکانات ہو سکتا اللہ کلام ہو بھی، تو انہوں نے لکھ دیا. تو اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں، جو لوگ بہرحال عیسائیوں سے بات کرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا، اگر آپ یہ کتاب کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کتاب کے اندر تقریباً 85 کتابیں اس بائبل کے اندر، اس سے بھی جو ہے تقریباً 13 کتابیں زیادہ ہیں، 85 بکس ہے اس کے اندر، 85، اب اندازہ لگائیے 85 کتابیں، آیتیں زیادہ نہیں بول رہا ہوں میں، سبق زیادہ نہیں بول رہا ہوں، بکس، اور ہر بک میں چیپٹر، اور ہر چیپٹر کے اندر پھر اس کے بعد اس کے اپنے اپنے ورڈ سے اندازہ لگائیں، تو اتنا اس میں فرق ہے. اسی طرح بائبل کے کئی ورژنس آتے ہیں، چونکہ مختلف کتابیں ان کے مختلف ورژن ہیں، تو کچھ میں نے سلسلے وار رکھ دیا آپ کے سامنے، جس میں سے آئی آر سی کے اندر مختلف 11 ورژنس، ورژنس اور ترجمے میں فرق ہے، ٹرانسلیٹیشن، ٹرانسلیشن اور ورژن. ٹرانسلیشن وہ ہوتا ہے جو ترجمہ ہے، ورژن کیا ہوتا ہے؟ مختلف ذرائع سے ملا، تو وہ بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کنگ جیمس ورژن، نیو کنگ جیمس ورژن، نیو انٹرنیشنل ورژن، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، احمد دیدار بتا دیتے ہر بار، آر ایس وی ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، ٹھیک ہے، امریکن اسٹینڈرڈ ورژن، ریکوری بائبل، اور ایسے کئی اس کے اندر ہیں، اتنے نام، مختلف نام، مختلف قصے اس کے پیچھے جڑے ہیں. یا آر ایس وی اگر ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، پھر پروٹیسٹنٹ الگ اور کیتھولک الگ، مطلب اس کی 66 اس کی 72، وہ کتابوں کے پھر باب اور اس کے آیتیں بھی پھر الگ، مطلب ہر کتاب دوسری کتاب سے میل نہیں کھاتی، اگر کوئی کتاب دوسری کتاب سے، کوئی بات دوسری بات سے سوا تھوڑی باتوں کے میل نہیں کھاتی، اور 10 سال بعد ایک بات تھی تو 10 سال بعد دوسری بات، 50 سال بعد تیسری بات، 100 سال بعد نہیں اور کیا چینج لائیں گے، اس لیے کہ ہر بار بول رہے ہو کہ پھر کچھ نیا جدید ملا ہے، پھر جدید ملا ہے، پھر جدید ملا ہے، پھر جدید ملا ہے، یہ تحقیق ہوئی ہے، وہ کمران کے اندر وہ انڈے نکلے اس میں یہ نکلا، وہ فلاں جگہ علاقے میں وہ نکلا اس میں یہ نکلا، یہ ڈیڈ سی اسکالرس میں یہ نکلا، اسکالرس کچھ نکلے تھے، صحیفے نکلی تھی اس میں پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے ہی نہیں، کچھ فلاں نکلا تو اس سے پتا یہ چل رہا، کچھ بس کھدائی ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، اور کتاب چھپ رہی ہے اور پھر چھپ رہی ہے اور پھر آ رہی ہے اور پھر چھپ رہی ہے اور پھر آ رہی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تو اپنی کتاب کے ابتدا میں اطمینان دے دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے شک ہی نہیں، بس پڑھتے جاؤ ہدایت متقین کے لیے. اب کوئی شک شبہ ڈھونڈنا، تحقیق کرنا اور اصل چیز کو غلط سے اور غلط کو صحیح سے نکالنا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی غلط اور صحیح کا ملاوٹ ہوئی وہ سب حدیثوں میں ہوئی، قرآن میں کبھی نہیں ہوئی چیز، اور اس کے لیے بھی اللہ نے ایسے محدث پیدا کیے جس نے اٹھا کر صحیح کو غلط سے اور غلط کو صحیح سے پورے علم کے تحت اور ایمان اور دین دیانت داری کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہو گیا، لیکن قرآن کے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ ایک آیت میں بھی اختلاف ہو کسی صحابی کو یا کبھی تابعین میں کہ یہ آیت نہیں تھی، کبھی نہیں ہو سکتا یاد رکھے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں. تو اتنے کتابوں کا فرق ہے، تو کسی میں 66 کسی میں 27. اب ان کے اندر دو اہم فرقے ہوتے ہیں، دو اہم فرقے ہیں عیسائیت کے، ویسے تو کئی ہیں فرقے لیکن اگر خالی اہم اہم کو تقسیم کیا جائے تو دو ہوتے ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ اور دوسرا کیتھولک، دو اہم فرقے ہوتے ہیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک، ٹھیک. بس مختصر تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں تاکہ کبھی آپ کی بات چیت ہو تو آپ فرق کو سمجھتے ہیں ان سے بات کر سکیں. آپ لکھ لیجئے اگر آپ کو لکھنا ہے تو پروٹسٹنٹ کیتھولک ایسا دو طرف. میں کچھ مختصر سی باتیں جو بہت عام ہیں, عقائد کی کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں, عام اس سے آپ پہچان لیں کہ بھائی یہ کون ہے یہ کون ہے, ایک نظر میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یوں تو بہت سے ان کے اندر طبقے ہیں. پروٹسٹنٹ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدم ہے اور چرچ اس کے ماتحت ہے, کتاب اصل ہے, مطلب اصل چیز کتاب ہے اور چرچ اس کی ماتحت ہے. چرچ نے کتاب کو ماننا ہے, کتاب کی چرچ اس پہ اوپر نہیں مقدم نہیں ہوگا, کتاب مقدم وہ اصل ہے اور ہر حرف اللہ کی طرف سے بائبل کا. جبکہ پروٹسٹنٹ یہ کہتے ہیں کہ چرچ مقدم ہے کتاب سے اور ہر حرف بائبل کا اللہ کی طرف سے نہیں, اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور زیادہ نزدیک ہے یہ حقیقت کے. بائبل کا معاملہ ایسی ہے, قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں ہر حرف اللہ کی طرف سے, بائبل میں نہیں ہے. تو یہ حقیقت پسندانہ لوگ ہے تھوڑا سا کہتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے انٹرپولیشن ہو, چینجز ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پروٹسٹنٹ بولتا نہیں, ہر حرف اللہ کی طرف سے اور چرچ سے مقدم کتاب ہے, چرچ اس کے ماتحت ہے. یہ بولتے نہیں چرچ اونچا ہے, کتاب بعد میں لکھی, چرچ پہلے آیا اور جو ہے بائبل میں تحریف ہوئی ہے اور مقدم نہیں ہے, اس لیے اس کو مانا جائے گا. ایک پہلا بنیادی فرق. دوسرا یہ کہ جو کیتھولک ہوتے ہیں وہ مورتی پوجا میں یقین کرتے ہیں, ان کے چرچ سے مورتیاں ہوتی ہیں. پروٹسٹنٹ کے چرچ میں آپ کو کوئی مورتی نہیں ملیں گی سوائے ایک سلیب کے, خالی سلیب. خالی سلیب زیادہ اس پہ تاج رہتا بنا ہوا کانٹوں کا, اس کے علاوہ کوئی آدمی لٹکا ہوا یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, یا میکسیمم اگر ہو تو صرف ایک شخص سلیب پہ لٹکا ہوا, اس کے علاوہ ان کے پاس مورتی پوجا کا تصور نہیں. لیکن آپ کیتھولک چرچ میں داخل ہوتے آپ کو سب سے پہلے عورت کی مورتی ملیں گی, بچہ لے کھڑی, وہ جاتے وہاں گھٹنے ٹیکتے مدر میری, پھر وہاں سے نکل کے اندر تصویریں, یہ سینٹ وہ سینٹ, یہ اپوسٹل وہ اپوسٹل, یہ انجل وہ انجل, وہ فلاں وہ فلاں, بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام, مطلب ایک تصویر, اس میں آدمی لٹکا ہوا فلاں, وہ سب ان کے پاس رہتا ہے. ٹھیک, تو یہ مورتی پوجا میں یقین کرتے, پروٹسٹنٹ مورتی پوجا نہیں کرتے. تیسرا جو کیتھولک چرچ ہے اس میں رہبانیت ہے, شادی نہیں کرتے وہ لوگ, اس میں فادرس ہوتے ہیں, ننس ہوتی ہے, بردرس ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہیرارکیل آرڈرس ہیں ان کے پاس, جیسا کہ فادرس ہے, ریورنس ہے, بشپس ہے, یہ سب جو ہے ان کے اندر ہی آرڈرس رہتے ہیں. پوپ جو ہوتا ہے ان کا عالمی رہبر ہے, یاد رکھے, عالمی خلیفہ جس کو بولتے ہیں عام زبان میں, ان کا کیتھولک چرچ کا ہیڈ ہے وہ. پروٹسٹنٹ چرچ ویسا نہیں. پروٹسٹنٹ یہ کہتا ہے کہ رہبانیت کی کوئی ضرورت نہیں, آپ رہبانیت نہیں اختیار کر کے بھی بچے پیدا کر کے شادی کر کے بھی اچھے انسان بن سکتے ہیں. یہ بولتے نہیں, شادی وادی کرنے سے انسان تخوا اختیار نہیں کر سکتا, لہٰذا شادی چھوڑنا پڑیں گی. اس طرح کیتھولک چرچ میں پرسٹہڈ رہتا ہے, امامت چلتی ہے کہ بھائی ان کے بعد یہ بنے گا, ان کے بعد یہ بنے گا. عام آدمی پیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا, چرچ کی سروسز میں نہیں بڑھ سکتا. پروٹسٹنٹ چرچ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی تخوا ہو اور اسے کچھ ایک نکات پہ اسے فٹ ہو جائے تو آگے بڑھ جائے گا پریئر کے لیے. اپنا امام ہے, امام کوئی بھی بن سکتا ہے, جس کو اتنا ہو, یہ فلاں ہو, یہ فلاں ہو, اتنا ہی رہتا ان کا, ویسا نہیں. اگر کیتھولک چرچ ہے تو وہ ہیڈ ہی وہی رہے گا, کوئی دوسرا نہیں. اگر ہوں گا تو چرچ اپوائنٹ کرے گا دوسرا. کوئی بھی آدمی بڑھ کے ماس نہیں کرا سکتا, پریئر نہیں کرا سکتا, آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک ہیرارکیل آرڈرز ہوتا ہے ان کے چرچز کے اندر جو کیتھولک ہوتے ہیں. اور پروٹسٹنٹ کوئی بھی آدمی پریئر کر سکتا ہے, جو متقی پرہیزگار ہے, کوئی بھی تھوڑا دیندار ہوگا اس کو بنا دیا انہوں نے, اپنا فادر بنا دیا. فادر وہ نہیں ہوتے پروٹسٹنٹ چرچ کے اندر, لیکن یاد رکھیں یہ کیتھولک چرچ میں ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بنیادی کچھ فرق ہے. اور وہ کیتھولک جو چرچ ہے ان کی کتاب میں, ان کی بائبل میں کتنی کتابیں ہیں؟ 72. کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی 66. تو یہ کچھ بنیادی, یہ دو ان کے جو بڑے فرقے ہیں اس کا بنیادی یہ کچھ ڈفرنسز ہیں. اب اس کے علاوہ, لیکن یہ تو میں نے بس مختصر لیا, اتنے زیادہ ان میں فرقے کی جس کی کوئی لمٹ نہیں. یاد رکھی عیسائیت کے دنیا میں کم و بیش 5000 سے زیادہ فرقے ہیں. ہر چرچ کی اپنی کہانی, اپنی سٹوری. چرچ آف انگلینڈ ہے, پینٹاکوسٹل چرچ ہے, سیونتھ ڈے ایڈونٹس ہے, مورمنز چرچ ہے, یا پھر جو ہے آرتھوڈاکس چرچ ہے, کیتھولک چرچ ہے, پروٹسٹنٹ, پھر اس کے اندر بھی کئی پارٹس ہے, کینیڈین چرچ اور فلاں ملتے آپ, بس ان گنت, مطلب نو لمٹس اور نو فل سٹاپس. ٹھیک, اتنے آپ کو ملیں گے. الگ الگ علاقوں کے الگ الگ اپنے چرچز, اپنی اپنی کہانیاں, قصے, واقعات, الگ الگ بڑے ولی اور فلاں. ہاں, کیتھولک چرچ کی خصوصیت یہ بھی, یہ سینٹ ہوڈ دیتے ہیں, ولایت دیتے ہیں, اور جو ولی بن گیا وہ دینے لائق بن جاتا. تو 400 ولی ان کے پاس, اس امت کے پاس تو لاتا داد. ان کے پاس بہت سٹرکٹ رولس ہے ولایت کے لیے. تو 400 لوگوں کو آج تک سینٹ ہوڈ ملا ہے صرف. 400 کیتھولک چرچ میں 2000 سال میں صرف 400 لوگ اس لمٹ تک پہنچ پائے اور اپنے معجزات ثابت کر پائے. وہ 5 معجزے ثابت ہونا پڑتا سینٹ ہوڈ کے لیے, ہے نا. مدر ٹریسا کے سے 4 ہو گئے, ابھی باقی ایک ابھی تک سینٹ ووڈ شاید ملا یا نہیں ملا، ابھی اٹکا ہوا ہے معاملہ جا کر کہ سینٹ بنے گی یا نہیں بنے گی، تو بہت اسٹرکٹ رولس ہے اس کے یہاں. تو مسلمانوں نے تو ان سے بھی آگے چلے گئے، ہر کوئی ارا گہرا نتھو خیرا مرا کہ دفنا اور شروع ہو گئے، ہے نا. تو 400 تو ہی سینٹ ہوڈ میں بلیو کرتے ہیں، جبکہ پروٹیسٹنٹ چرچ میں سینٹ ہوڈ نہیں ہوتا ہے، ولایت ولایت ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس. ان کے پاس کو ایسا دوسروں کے آستانے اور مزارے بنا کر ان سے نہیں مانگ سکتے ہیں، اوپر اللہ سے، عیسیٰ سے یا روح القدس، تین ہے جن سے مانگنا ہے، تین میں سے کوئی ایک ہی باقی ان کے سے. ٹھیک ہے، اعتقاد سب کا ہے، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب کا اعتقاد ہے اس کے اندر تسلیس. اور یہ صرف ایک چرچ ایسا ہے ان کا دنیا کے اندر جو تسلیس میں عقیدہ نہیں رکھتا، یونیٹیرین چرچ، ایک ہی چرچ جو کہ پایا جاتا ہے القدس میں. جی وہ سب تین میں، ہاں وہ ایک کے اندر تین چھپے ہوئے، 3 = 1 والا مسئلہ. لیکن وہ واقعی یونیٹیرین چرچ جو القدس فلسطین کے علاقے میں جتنے عیسائی ہیں، اس کے بعد یکسر پائے جاتے ہیں عراق کے علاقوں کے اندر، اس کے بعد یہ ایران کے کچھ اوپری علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ اتنے علاقوں کے اندر جس کو ہم دیکھیں گے یونیٹیرین ایک چرچ ہے. ایک ہی خدا متصر عیسیٰ کو وہ رسول مانتے ہیں اللہ کا، بس اتنا ہی ان کا عقیدہ ہے. اور ہر زمانے میں ان پہ بہت ظلم کیا عیسائیوں کے دوسرے فرقوں نے، جیسا کہ القدس کے اوپر جب صلیبیوں نے حملہ کیا اور پہلی جنگ میں جو القدس مسلمان ہارے، تو جب جو عیسائیوں کو سب سے زیادہ قتل کیا گیا وہ یونیٹیرین چرچ کے تھے پورے کے پورے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تین والا نہیں تھا تو ان کو صاف کر دیا گیا. عراق کے اندر ہی بھرا امریکی فوج گھسی تو بہت سے عیسائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ عیسائی اس لیے کیا. جی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ سب کو نہیں مانتے. تو ایک ہی چرچ ہے ایسا، باقی نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک، یونیٹیرین بولے بھی تو وہ تین میں تین کے اندر ایک رہتا ہو، چھپا ہوا ہے وہ. ٹھیک، بہرحال تو 5000 سے زائد یاد رکھیے عیسائیت کے فرقے ہیں، مور ہیں، پتہ نہیں کتنے ہوں گے. ہر جگہ میں آپ کو ان کے عقائد الگ ہے، بات کرنے کا انداز ظاہر سی بات ہے آپ کو الگ. میجر لیکن جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، اسی طرح جو ہے کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ میجر بڑے بڑے چرچز ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے کہیں 5000 زیادہ ان میں فرقے ہیں، اور کثیر اختلاف. عیسیٰ علیہ السلام کیسے مرے، سولی پہ مرے، پھانسی دیے گئے، زہر دے کے مارے گئے، کثیر اختلاف. مریم خدا ہے نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مقدس تھے، ان کے باقی چیزیں بھی مقدس تھی یا صرف وہ مقدس تھے، اور کئی اختلاف. مطلب اتنی بحث اپنے دین میں کہ کسی ایک رائے پہ متفق نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہے جس پر 5000 فرقے یہ متفق ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ایک ایسی چیز ہے ان کے پاس پورے اس میں چرچ میں جو متفق ہے، جس پر پورے 5000 لوگ. جی اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں بہت سے لوگ، خدا نہیں ہے بول کر، خدا کا ایک حصہ ہے صرف، خود گاڈ نہیں ہے، پارٹ آف گاڈ ہے. جی ایک خدا وہ تو ہے بھرا، لیکن وہ تین کے ساتھ ہے، اس میں اختلاف کرتے ہیں. تین ہے، ایک ہے، ایک ہے، تو کس اعتبار سے تین کے ساتھ ایک مجموعہ ہے، یا ہر مجموعہ میں الگ الگ فرد الگ الگ شخصیت رکھتا ہے، خدا الگ جو باپ ہے، بیٹا الگ جو خدا ہے، اور روح القدس وہ بھی خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت سے لوگ نہیں بولتے، آ کر چلے گئے اسی ٹائم چلے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آنے والے ہیں، ایسے بھی اختلاف ہے. بائبل میں بلیو کرتے ہیں کہ ہر بائبل الگ ہے، 11 تو نسخے ہی رکھے ہوئے الگ الگ، ترجمے الگ ہے، 20 ترجمے ادھر رکھے ہوئے، دیکھیے مراٹھی، ہندی، انگلش، گجراتی، منی پوری، بنگالی، کتنے ترجمے لائن سے دیکھے. وہ تو پوری انسانیت کے لیے بولتے ہو، بہت سے تو ایسے بھی چرچے بولتے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نا یہ بخشے مغفرت پائیں گے، اس لیے کہ مانتے نا، خدا نہیں مانتے لیکن مانتے نا، تو وہ مغفور ہے بولتے، آپ لوگ بھی مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. ایسے بھی ہے، بس ماننا کافی ہے، خدا ماننا بھی نہیں، بس مان لو کافی، ہم مانتے نا مسلمان پورے کے پورے، مسلمان سے بہت اچھے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگ. یہ لوگ اور بتائیے کیا ہو سکتا جس میں متفق ہو یہ قوم، 5000 فرقے ایک دو نہیں ہے، وہ بھی نہیں کچھ ہے نہیں ہے، بہت اختلاف. نہیں تو آپ سب کو تو کوئی بھی نہیں مانتا ان میں سے. جی دیکھیے ایک ہی ایسا ان کے اندر اتفاق والا مسئلہ ہے جو آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پورے کے پورے 5000 جو جتنے بھی ان کے گروہ ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کی دعوت دینا انتہائی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ بائبل یہ کہتی کہ ضروری نہیں ہے. یہ خاص بات ہے، پورے 5000 متفق ہے دعوت عیسائیت ضروری ہے، بائبل نے کہیں اجازت نہیں دی دعوت عیسائیت کی. اندازہ لگائیے، تو ایک مذہب جو اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا، جو اپنی حقانیت کو خود چیلنج کر لیتا ہے اپنی کتاب کے اندر ہی، وہ مذہب کے ماننے والے اس کی حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے 5000 فرقوں میں تقسیم ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہب کی دین کی دعوت کے لیے متفق ہے، اور وہ قوم جس کو اللہ نے دعوت اسلام کے لیے برپا کیا، وہ قوم میں سے اکثریت کہتی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں اسلام کی, فالتو باتیں کیوں کر آپ دعوت کی اس کی اس کی. نہیں نہیں یہ تو سب ایسی باتیں ہیں ویسی باتیں ہیں یوں باتیں ہیں تیوں باتیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہو گیا جو ہونا تھا, صحابہ کے دور میں تعاون ہو گیا, اب آپ نے کیا کرنا, اس پھل کھانا ہے وہ جو کھیت لگے ہوئے, آپ نے کوئی کھیتی ویتی نہیں نہیں کرنا ہے, جو ہوگا صحابہ نے کر دیا کافی کھانا. جس کا قرآن دعوت دے رہا ہے, جس کا نبی نے پوری زندگی دعوت دی, جس کا رب بار بار دعوت دے رہا ہے, انسانوں کو یا الناس بار بار کیوں کہہ رہا ہے یہ پیغام انسانوں تو کون پہنچائیں گے, ہم کو پہنچانا ہے کہ قرآن تم سے خطاب کر رہا ہے. وہ قوم چھوڑ دی, اور جس قوم کی کتاب نے حکم بھی نہیں دیا, ایک بھی ایسی آیت نے جو عالمی آیت ہوں گی بائبل کے اندر, اور بالخصوص جو ریڈ لیٹر بائبل ہوتی ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ لال الفاظ میں ہوتے, لال لال, ان لال میں بھی نہیں ملیں گا آپ کو کہ جاؤ میری بات کو پھیلا دو دنیا میں, میں تم سب کی طرف آیا ہوں انسانوں کی. بلکہ ایک واقعہ تو یوں آتا ہے, ایک عورت آئی اور کہا کہ عیسیٰ میری مدد کرو, تو کہا یہ میرے لائق نہیں کہ بچوں کی روٹی کتوں کو ڈالوں میں, میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں, غیر یہودی کتے ہیں, یہ حق نہیں میرا کہ میں جو ہے جینٹائلز جو غیر یہودی ان کو ڈالوں, کتے سے تشبیہ دی غیر یہودیوں. اب اندازہ لگائیے, اسی طرح ایک اس میں کہا کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سنبھالنے آیا ہوں, ان کو اپنی جگہ پہ لانے آیا ہوں, اور انہوں نے عالمی کر دیا اس شخصیت کو. اب جہاں عالمی پیغام, عالمی دین, عالمی کتاب, عالمی رہبر, عالمی رہنما, پورا سب عالمی چھے, پوری قرآن ذکر العالمین, رحمت للعالمین, رب العالمین, نا الحمد, قرآن شروع کر الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جو کس کا رب ہے, مسلمانوں کا رب ہے, عربوں کا رب ہے, مکے والوں کا رب تھا, عالمین بولتے, اور وہ کتاب کو ہم نے مخصوص کر دیا جو یونیورسل میسج سے شروع ہی ہوتی, بسم اللہ کے بعد جو شروع ہو رہا معاملہ الحمد للہ, تمام تعریف ہے اللہ, سارے عالم کا رب ہے, تو وہ چاہتا ہے سب عبادت کرے, تو وہ بندے جن کو پیغام نہیں ملا وہ کیسے عبادت کریں گے اللہ کی, بتائیے نا. تو ہم لوگ متفق تو دور جھگڑ رہے اس پہ کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, کوئی دیتا تو اس کا مذاق اڑاتا ہے, بڑی دعوت کی بات کر رہا, خود کو تو دیکھو یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا, تو کوئی بھی آدمی مکمل نہیں ہے نا. کیا آپ امید کرتے ایک آدمی دعوت کا کام کرے تو انہیں پورا مکمل ہو جانا, ہم بات کرتے گا تو ہم کو ضروری نہیں ہے, تم بات کرتے تم کو ضروری پورا مکمل ہونا. کوئی انسان امبیوں کے علاوہ معصوم اور مکمل ہو سکتا ہے کہ بتائیے مجھے, کوئی بھی نہیں ہو سکتا بھائی میرے, صحابہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم کہاں سے امید کرتے ہیں کہ انسان اگر دعوت کی بات کرے تو پوری 100% زندگی دعوت کے مطابق ہونے, تو بات نہیں کرنا, عجیب بات ہے نا, بےہودہ بات ہے نا, بےہودہ بات ہے کہ ایسا لاجیکلی نہیں. اور ایسا ہوتا کہ انسان اتنا پرفیکٹ ہو سکتا تو اللہ اپنی صفت جو ہے معاف کرنا اور مغفرت کرنا اور توبہ قبول کرنے والا کیوں بناتا, اس کو معلوم ہوتا ایسے ہی بندے پیدا ہونے والے جو گناہ کرنے والے نہیں, گناہ تو ہر انسان سے ہونا ہی ہے مجھ سے اور آپ سے, سوائے انبیاء کی کہ اللہ ان کو پہلے روک دیتا اس گناہ ہونے سے, پہلے وہی آ جاتی, سٹاپ رک جاؤ یہ مت کرو یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں تھا, نبی کو لائق نہیں تھا کہ یہ کام وہ کرے, ٹھیک ہے فلاں نہیں تھا, اور اگر کوئی کام کر لیا تو کرنے بھی دیا تو نصیحت کے طور بعد میں کہا کہ زیبہ نہیں نبی کو کہ مشرک کرنے کے لیے دعا کہے, پہلے کرنے دیا پھر روک دیا اسے, تو روک دیا گیا, باقی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہم پرفیکٹ تو ہوں گے نہیں, جو جیسے ٹوٹے پھوٹی کوشش ہوں گی, اللہ اخلاصوں کو دیکھتا ہے انسان کی, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی بالکل نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور دعوت اسلام کی بات کریں, عمل بھی ہو اسلام کے, ٹھیک. تو 5000 زیادہ فرقے ہیں, اور بائبل کتنے زبانوں میں آتی معلوم آپ کو, دعوتیں کسی بھی مذہب کی, کسی بھی دین, کسی دھرم, کسی پروڈکٹ کی آپ کو مارکیٹنگ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا, سب سے پہلے بولیے لٹریچر پرووائڈ کرنا پڑتا نا. میں بس جو ہے ایک دیکھیے پین ہے, یہ پین بہت اچھا ہے, یہ پین ایسا ہے, یہ پین ویسا ہے, یہ پین سے یہ ہوتا ہے, یہ پین سے وہ ہوتا, لکھا ہوا مٹایا جا سکتا, فلاں بھی ہو سکتا, جس کسی کی سائن ڈپلیکیٹ بھی کر سکتا یہ پین, تو اب آپ کیا بولیں گے اس پین کے بارے میں, کہاں ملیں گا, کیسا ملیں گا, کتنے کا ہے, فلاں ہے, سب پوچھیں گے, لٹریچر پوچھتے ہیں اس کے بارے میں, کیا کیسے پتا چلا, تو لٹریچر ہوتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جو قوم دعوت دیں گے اپنی مذہب کی, لٹریچر تیار کرنا پڑے گا. بائبل کتنے زبانوں میں آتی ہے معلوم آپ کو, بولیے بول سکتے کوئی, یہ 2000 سے زیادہ زبانوں میں چھپتی ہے دنیا کے اندر, اس لیے نمونے کے طور پہ 25 تو میں نے رکھا ہوا یہاں الگ 25 رکھی ہوئے, اور اس میں ایسی زبانیں ہوئی جن کی لپی نہیں تھی, اودھ ہے اس کے اندر, انہوں نے ہندی لپی میں اس کو لکھا, اودھ بولے تو یہ یو پی میں جو زبان چلتی ہندی کی ٹانگ توڑ توڑ کے جو بولتے رہتے ہو کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ, اودھی بولتے ہیں اس کو, وہ بھی ہے اس کے اندر, 55 روپے کی صرف وہ کتاب نہیں بولتی. تو یہ 2000 سے زیادہ زبانوں میں چھپتی ہے, صرف ان کے کچھ شمارے ہیں, بھائی نے ایک چرچ کا نام لیا تھا جہواز وٹنس, تو ان کا ایک شمارہ آتا ہے 15 ڈیز کو, دا واچ ٹاور, تو یہ شمارہ ہی 200 زبانوں میں چھپتا ہے دنیا کی, اور ویکلی چھپتا ہے, ہر ہفتے آتا ہے, 200+ لینگویجز میں دنیا کی چھپتا ہے, اور ہر ہفتے آتا ہے چھپ کر لوگوں میں تقسیم کرنے کے, ہر ہفتے چھپتا ہے, اور ہر مہینے یہ کم و بیش جو ہے ایک انداز کے مطابق تقریباً ہر ہفتے واری یہ چھپتا ہے, تو یہ کم و بیش 8 کروڑ سے زیادہ یہ شمارہ چھپتا ہے ہر ہفتے, جو اس کا سرکولیشن ہے سمجھ رہے آپ 83 ملین سے زیادہ ہے سرکولیشن جو ان کا ہوتا ہے مارکیٹ میں مانو. اور مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ڈائجسٹ ہے جو سرکولیشن ہے مانو کون سا ہے, الجمعہ میگزین کہاں سے چلتا ہے یو ایس سے, کتنا سرکولیشن ہے 50,000 اور یہ صرف 8,30,00,000 چھوٹا سا فگر ہے کیوں ملا لیجیے دونوں کو 8,30,00,000 اور 50,000 سب سے بڑا سرکولیشن ہے جو شمارہ چلتا ہے جمعہ میگزین یو ایس سے آتا ہے تو 50,000 چھپتا ہے یہ ایک شمارہ ویکلی چھپتا ہے 83 ملین اور اندر 800-850 کروڑ چھپ رہا ہے 200 زبانوں مختلف مطلب کتنے لوگ پڑھتے ہیں اس کو تو اتنا انہوں نے وہ کیا اتنی محنت کی اس زبان پر اور اس کتاب پر جس کو وہ قرآن کتنے زبانوں میں آتا ہے وہ مشکل 100 زبانوں یا اس سے کم میں آتا ہے اور ان 100 زبانوں میں سے بھی 23 زبانیں ہندوستانی ہیں جو ہے پنجابی بنگالی ٹھیک اردو کشمیری تیلگو کنڑ ملیالم یہ 23 زبانیں تو ہندوستانی ہی ہے اس کے اندر ہے نا یہ جو مدینہ پرنٹنگ پریس سے چھپتا ہے وہ تقریباً 103 زبانوں میں چھاپتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے میجر وہی ہے وہی چھاپتے ہیں تو اتنے زبانوں میں آتا ہے قرآن کہ تو ہر زبان میں جب تبلیغ کی بات آئیں گی تو پھیلانا پڑے گا اور یہ بھی سب کے سب ترجمے جتنے ہوئے 19ویں صدی کے بعد کے ہوں سب 19ویں صدی کے بعد کے مطلب بس 100 سال یا ہارڈلی 150 سال پرانے ترجمے ملیں گے آپ کو جتنے ملیں گے پنجابی 1908 میں لکھا ہوا ترجمہ مطلب آج 100 سال سے کچھ زیادہ ہو رہے صرف اندازہ لگائیے اتنے سالوں تک پنجابی قوم تک بات پہنچی نہیں اسلام کی کبھی مسلمان پہنچے ہر جگہ محنت نہیں اس کے اوپر حالانکہ اسلاف نے بہت محنت کی قرآن کا جو سب سے پہلا آفیشیل ترجمہ ہوا تو معلوم کون سی زبان میں ہوا تھا پورا پورا پورا ترجمہ آفیشیل لیول پر جو ہوا تھا حکومت کی طرف سے ہوا تھا آفیشیل سب سے پہلا ترجمہ قرآن کا میں کہہ رہا ہوں بہت پہلے ہوا تھا قدیم زمانے میں سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کچھ باب کچھ صورت ترجمہ ہوئی تھی جو کہ فارسی میں کی گئی تھی مصنف بن حریث رضی اللہ عنہ جب فارس بارڈر پر رہتے تھے تو آپ پہنچاتے تھے آپ نے اجازت مانگی تھی اللہ کے رسول کیا میں ترجمہ کروں آپ نے اجازت دی کرو ترجمہ جاؤ اس کو ترجمہ کر کے تو آپ ترجمہ کر کے سوروں کو دیتے تھے وہاں فارس میں تو پہلا تو لیکن آفیشیل نہیں تھا اور بہت تھوڑا تھا وہ اس کے بعد جو پہلا ترجمہ ہوا تقریباً 240 ہجری میں صرف 250 سال ابھی مطلب اماموں کا بھی دور باقی ہے امام احمد بن حنبل زندہ ہے اس زمانے میں اس دور میں آفیشیل لیول پر پہلا ترجمہ عباسی خلیفہ نے کروایا تھا سنسکرت زبان میں مکمل ترجمہ آیا تھا سنسکرت زبان پہلا ترجمہ آفیشیل قرآن کا اور وہ ترجمہ آیا تھا سندھ کے لوگوں کے ڈیمانڈ پر کہ ہم لوگوں کے یہ تو فارس نے عربی اختیار کر لی تھی اور جتنے علاقے تھے افغانستان پورے عربی بولنے لگے تھے لیکن یہاں عربی نہیں تھی یہ تہذیب بدل رہی تھی یہاں سے پوری تو یہاں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ کا مذہب کیا ہم کیسے جانے تو کہا لیکن جو تاریخ میں بیورا ملتا ہے ہند کی زبان میں پہلا تر اور ہند کی آفیشیل زبان جب سنسکرت ہی تھی تو اس بنیاد پہ میں سنسکرت کہہ رہا ہوں لیکن جو آپ کو بیورا ملتا ہے تاریخ وہ ہند کی زبان اب کیا زبان تھی لیکن جو آفیشیل ملتا ہے کہ وہ سنسکرت ہی بولتے تھے اس کی کئی دلائل ہے چونکہ اس زمانے کے بادشاہوں نے جو سکے بنائے سنسکرت زبان میں تھے یاد رکھے ٹھیک تو بہت لوگوں نے کوشش کی خود محمود غزنوی کے تعلق سے جو اتنے گالیاں دیتے ہیں لوگ اس کو کہ ہندوستان میں اتنے حملے کیا فلاں کیا یہ کیا وہ کیا محمود غزنوی بھی ایک بہت دعوتی شعور رکھنے والا بادشاہ تھا اس نے جو سکے ریلیز کیا وہ پہلا بادشاہ تھا مسلم جس نے سکے کے پیچھے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سنسکرت ترجمہ لکھا تھا اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے سب عربی میں لکھتے تھے وہ پہلا آدمی تھا جس نے سکے کے پیچھے سنسکرت ترجمہ لکھایا کہا کہ سنسکرت میں لکھو یہ قوم کیا جانیں گے میرا سکہ اس کے پیچھے لا الہ کسی کو سمجھ رہا تو وہ پہلا تھا جس نے عربی کو وہ اور اس کے چاروں سائڈ خلیفوں کے نام ہوتے تھے وہ بھی سنسکرت میں لکھا ہے ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی ورنہ سکے جو آتے تھے پہلے لا الہ بیچ میں اور چاروں طرف خلیفوں کے نام سامنے خلیفہ کی مہر آتی تھی جو بھی خلیفہ کو لوگ مانتے تھے یا نہ مانے تو اپنی مہر چھاپتے تھے تو اس کے مہر جو ہے پیچھے سنسکرت میں تو وہ شعور رکھتے تھے وہ لوگ قوموں کے تعلق سے لیکن بہرحال ایک زمانہ قدیم سے مسلمانوں نے یہ کام چونکہ چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے لٹریچر بھی نہیں آیا خود اپنے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا شاہ ولی اللہ محدث شاید انہوں نے پہلا ترجمہ فارسی میں کیا تھا تو کفر کا فتویٰ لگ گیا تھا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلی نے اردو میں کیا تو ان پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ گیا تو لوگوں کی زبان میں کر دیا ترجمہ نا سمجھ میں آنے لگا لوگوں کو سب جبکہ آپ سلم کے دور میں ہوئے ترجمے نا آپ سلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے خطوط کے اندر آیتوں کے ترجمے لکھے نا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت طلب کی کیا میں عبرانی سیکھ لوں تاکہ جو آپ عمراؤں کو ان کے خط لکھتے میں عبرانی میں لکھ کر کروں تو آپ نے مجھے اجازت دی میں نے ایک مہینے میں اچھی خاصی عبرانی سیکھ لی اور میں عبرانی میں خطوط لکھا کرتا تھا تو تو عبرانی میں آیتوں کے ترجمے لکھ کر بھیجتے تھے ان بادشاہوں کو. خود جو ہے ایک صحابی کو آپ نے اجازت دیا, آپ نے فارسی میں ترجمہ کیا, تو کیا اس میں اختلاف ہے کہ کوئی زبان میں ترجمہ ہو؟ ٹھیک, تو بہرحال ترجمہ ہوں گا تو پھر قومیں جانیں گی کتاب کیا اللہ کی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ عربی ہم سب کو نہیں آتی. تو بہرحال تو ان لوگوں نے یہ جانتے ہیں دعوت کیسی پھیلانا چاہیے, دعوت کے اصول کیا ہے. تو لہٰذا 20 سے زائد زبانوں میں انہوں نے, 2000 سے زائد زبانوں میں چھاپا ہے, جس میں ایسی بھی زبان ہے افریقی جس کے اندر کوئی لیپی نہیں تھی. یہ وہاں پہنچے, ان کو لیپی دی, دیکھو ایسا لکھا کرو, تمہاری زبان کو ایسی لیپی میں لکھو, اگر سوڈان کے علاقے تو پھر عربی میں لکھو, تونیشیا کے علاقے تو تونس جو عربی زبان کے الفاظ دیے, نچلے علاقے تو ان کو انگلش زبان کے الفاظ دیے. ان کی جو بولی تھی سلانگ بولتے ہیں اس کو, سلانگ کو کیسا لکھا جائے, لپی دی اس کو, جیسا کہ سندھی زبان بولی جاتی تھی, لکھی نہیں جاتی تھی. جب سندھی لوگوں نے سوچا کہ زبان ختم نہ ہو جائے تو پاکستانی سندھی اردو میں لکھتے ہیں اور ہندوستانی سندھی ہندی میں لکھتے ہیں, ہندی دیوناگری اسکرپٹ میں لکھتے ہیں. تو ایسی بہت سی زبانیں دنیا کی جو بولی جاتی لکھی نہیں جاتی, معلوم بہت سی زبانیں, تو لکھنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ان کو زبانیں بنا کر دی, اور سب سے پہلے جو گریجویشن کرایا تو بائبل میں کرا دیتے ہیں. تو اگر ایک افریقی انسان پڑھا لکھا ہے, گریجویٹ ہے, تو وہ بائبل میں گریجویٹ ہوں گا, اس لیے کہ اس کے زبان میں اور دوسری کتابیں آتی نہیں. تو اندازہ لگائی کتنی عظیم محنت کی انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے میں, چونکہ ان کے نزدیک وہ حق ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا, اگر آپ کہتے حق آپ کے پاس ہے پھر آپ کو کہاں پہنچانا, ورنہ معاملہ تو برابر کا ہے دونوں کا, پہنچانا پڑے گا اس کو, اس لیے کہ جس کے پاس حق ہے وہ پہنچائے, نہیں ہے تو خاموش رہے پھر اپنی جگہ. ٹھیک, تو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی, اور پھر کیا کچھ انہوں نے طریقے نہیں اپنائے, حالانکہ وہ طریقوں میں سے نہ کوئی حرام طریقہ ہے نہ کوئی غلط ہے. وہ طریقوں کا مذاق تو ہم اڑاتے ہیں, کبھی اسے فکر نہیں کرتے. ارے کیا وہ عیسائی, کیا عیسائی قبول کراتے, اپنی بچے دیتے شادی میں, تم کو کس نے روکا اپنی لڑکیوں کی شادی کرانے میں, شریعت نے روکا؟ اور بےچارا اسلام لا بھی لیا اور 50 سال سے مسلمان ہے, بھی تو لڑکی دیتے نہیں اس کو, دیں گے بھی تو طلاق شدہ ڈھونڈ رہا میں تیرے لیے تھوڑے دن, ایک آدھ لڑکی اس کی شادی نہیں ہو, اب اس کی عمر چلے گی تو یہ تمہارے لیے چاہیے. بولتا میرے لیے ایسا کیوں یار, اس لیے کہ تم نو مسلم ہو نا, تمہارے لیے یہ یو ڈیزرو دس, تم کو یہی چاہیے, تمہارے لیے یہ اتنا ہی دیں گے یہ امت تم کو. اور عیسائیوں کیا ہے, وہ تو لڑکیاں دے دیتے. تو میں یہ کہتا ہوں نا, اسلام نے آپ کو کہاں روکا کہ نو مسلموں کو لڑکیاں دینے سے؟ بلکہ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے, آپ سب ایک شخص آیا, کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا, تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا وہ اس عورت سے, اس صحابیہ سے شادی کر دیں گے آپ میری؟ تو کہا چل اگر ایمان لائے تو اس سے شادی تیری. اسلام قبول کر لیا اس نے, آپ نے نکاح پڑھا دیا اس کو, اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ اس نے, تو کہا ٹھیک آپ نے کر دیا, ٹھیک شادی کر دی. آپ کو کس نے روکا؟ شریعت میں تو نہیں روکا. ارے پیسے دے کے اسلام کو عیسائیت قبول کراتے, آپ کو کس نے روکا؟ آپ کو کس نے روکا؟ تو یہ بہانے صرف اپنا کام نہیں کر کے دوسروں پہ الزام ڈالنا. پیسے دیتے ہیں, کیوں پیسے دیں گے, بےخوف ہو گئے ہیں کیا؟ لیکن اگر کوئی بھائی ایک انسان ان کے مذہب میں آ جائے تو کوئی بھی اس کی مدد کریں گا, کوئی بھی مدد کریں گا. مسلمان جب کوئی شخص ہوتا تو صحابہ مدد کرتے تھے اسے. بعد کے ادوار میں جو قوم مسلمان ہوئی, لوگ خلیفہ لٹاتے تھے ان پر پیسہ, جو قوم اسلام لاتی ایسا ان کو کھولتے کہ اسٹیفن مان دے 2000 روپے مہینہ, ان کو حکومت مانتی تھی. تو کس نے روکا آپ کو؟ تو بس نہیں کرنے کے لیے ایسا, ہاں تو یہ کرتے وہ کرتے, وہ قربانیاں ہیں. اس کو اگر آپ ایک دوسرے نظر سے دیکھیں تو کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کس کو بٹھا کے دے دے گا ایک نو عیسائی کو, ابھی عیسائی بناؤ, ہمت لگتی ہے اس کو, حوصلہ لگتا ہے اور قومی جذبہ لگتا ہے کسی کو بلانے کا اور اس کی مہمان نوازی کرنے کا. مذاق نہیں نا, وہ یہ کرتے وہ کرتے سب بہانے ہیں. ہم کو کس نے روکا, کس شریعت نے روکا کہ یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ سب بہانے چھوڑ کر اگر ہم بات پر آئیں تو ہم ایک دعوتی مزاج والی قوم نہیں ہیں, یہ ایک دعوتی مزاج والی قوم ہے, جبکہ ان کی کتاب میں دعوت کا حکم نہیں دیا. ایک عجیب بات ہے, اور ہماری کتاب دعوت کا ہی حکم دے رہی ہے اور ہماری قوم میں کوئی مزاج نہیں دعوت کا, بلکہ دعوت کے خلاف بات کریں گے. قرآن میں لکم دینکم ولی دین, تیرے عقل پہ پتھر پڑے ہیں. قرآن شروع ہوا الحمد للہ رب العالمین سے, اور تیرے کو آخری سورہ یاد آ رہا وہاں کا, لکم دینکم ولی دین, یہاں سے شروع کرنا پورا, وہاں چلے گا آخری سورۃ لکم دینکم ولی دین, وہ تو اینڈ ہے, ختم ہو رہا معاملہ پورا. اب نہیں مان رہے تم تو لکم دینکم, اب تمہارے لیے تمہارا, ہمارے لیے ہمارا, ختم ہو گیا معاملہ. سب کچھ کرنے کے بعد ہے نا کہ پہلا اسٹیپ لکم دینوں کو دن, بھاگ تیرے لیے تیرا دن, میرے لیے میرا دن, چل نکل جائے یہاں سے, اینڈ ہے وہ پورا. کتنی دعوت دے دی اللہ نے, اس کے بعد کہہ دیا نبی سے بول تو لکم دینوں کو تمہارے ساتھ تمہارا, اسلام زبردستی نہیں کرتا, اس کی دلیل ہے الحمدللہ. تو لا کے یہاں کھڑے کر دیتے لکم دینوں کو لے دین, یہ سب باتیں نہیں, عقل اور شعور سے انسان کام لے. تو ایک دعوتی مزاج انہوں نے بنا لیا, اور اس شعور کو لے کے سوشل ورک بولیے اور کتنے کچھ ماشاء اللہ وہ کام کرتے ہیں. بہرحال اس لیے کہ اسے انسانیت کو نفع تو ہے, ان کو اجر ملے گا نہیں ملے گا ایک الگ ایشو ہے, انسانیت نفع اٹھا رہی نہیں اٹھا رہی, کتنے بچے آپ میں سے کتنے لوگ جو کانوینٹ اسکول سے پڑھے ہوئے, اٹھائے نا آپ نے فائدہ ان کی اداروں کا. کانوینٹ اسکول کیا ہے؟ کانوینٹ اسکول کا معنی یہ ہوتا ہے وہ اسکول جو چرچ کی ہیرارکی کے تحت چلتا ہے, مدرسہ عیسائی, عیسائی مدرسے وہ کانوینٹ اسکول بولتے ہیں. انگلش اسکول کیوں نہیں بولتے اس کو؟ انگلش کیا, وہ مراٹھی میں پڑھا سکتے, تیلگو پڑھاتے, ملیالم پڑھاتے ہیں. کانوینٹ سسٹم آف ایجوکیشن مطلب چرچ کی ہیرارکی میں, چرچ جو ایک سوشل ورک کے تحت ایک مدرسہ ڈالتا ہے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے, وہ تبلیغ میں آپ لوگ پڑھے ہوئے, اس کا مطلب احسان تو ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہسپتالوں میں اپنے علاج کرا یا فری علاج اپنے والدین رشتے داروں کرا رہے ہیں جو عیسائی چلاتے اور فری دیتے ہیں آپ کو علاج؟ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں نا, سوشل ورک کا ایڈوانٹیج تو لے رہے ہیں ہم سب. لیکن یہ باتیں کبھی بھی ہم کو ایک قومی مزاج بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا ہے, کیا بولے لوگ ہیں یار, یہاں کے حمام بنا رہے ہیں, وہ دلیت بستی میں فلاں کرتے ہیں, یہاں کے دو یتیم بچوں کو پالتے ہیں, وہاں ایک دواخانہ چلاتے ہیں, یہاں کی سڑک بےخوب بنا ہے, چلو اپنے بہت مزہ رہا استعمال کرو وہ سڑک کو, اور اچھی خاصی بنی سڑک کو اکھاڑنے کے چکر میں تو کھودو اس کو, بہت اچھی بنا ہے اس نے توڑو, ہے نا. سوشل ورک کا کوئی مزاج ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دعوت کی ضروریات میں سے یہ کہ آپ اقوام کی ضرورت بن جائیے. جب آپ لوگوں کی ضرورت ہوں گے تو دعوت اسلام اس کا پارٹ ہوں گا آپ کے کام کا. اور عیسائیوں نے اس چیز کو, اس سنت کو اختیار کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار وہی آئی اور آ کر مائی خدیجہ کے پاس ڈر کر بیٹھ گئے, تو آپ نے کیا پوچھا مائی خدیجہ نے؟ آپ نے کہا مجھے لگتا ہے میری آج مجھے موت آ جائیں گی. تو مائی خدیجہ نے کیا جواب دیا بتائیے, حدیث کا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گا. کیوں؟ آپ غریبوں کا درد اٹھاتے ہیں اور لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور مسکینوں کو دیتے ہیں اور رشتوں کو, پورے سوشل ورک ہے نا یہ, اس میں ایک بھی دھارمک کام کیا تھا مجھے بتائیے. نہیں آپ بہت تپسیا کرتے, آپ بہت یہ کرتے, آپ بہت غار میں کچھ تھا, پورے سوشل ورک صحیح, لوگوں کی مدد کرنا کیا ہے؟ اسلام میں کہاں ہے سوشل ورک؟ کچھ بھی سوشل ورک بولتے آپ وہ ہے, یہ بولے تو آپ وہ ہے, بس اٹھا اٹھا کے پھینکنا ہے سب کو یہاں سے نکالنے, تم یہ ہے تم وہ ہے تم وہ ہے, یہ تو پری ریکویزٹ تھا. آپ سب لوگوں کا سامان اٹھا رہے, کیوں اٹھا رہے؟ آپ جانتے تھے احسان کرے بغیر دعوت نہیں دی جا سکتی. اب ہماری دعوت کیسی رہتی؟ آج میں نے سیکھ لیا آپ اس کو دعوت پہنچاؤں گا, بھاگتے ہوئے دیکھ سن لے ابھی رک جائیں, کام چھوڑ چل بازو بیٹھ, میں بول رہا ہوں سن, ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا, اللہ تو گواہ ہے, یہ ہے تو جہنم میں جانے والا نہیں کرا تو جنم, اللہ میں جا رہا میرا کام, الحمد للہ آج ایک کا کام تو کر دیا, دوسرے کو ملا آج ایک کلمہ تیرے کو پڑھاؤں گا, کلمہ ایسا کلمہ ویسا شانتی یہ وہ وہ ملے گا تیرے کو, ہاں کلمہ کا لا الہ الا اللہ پڑھ, لا الہ محمد رسول اللہ, الحمد للہ مبارک ہو بازو والے کو, ہو گیا ون, گنتی میں لکھ لیا اس نے ایک ہو گیا, پھر کہیں تو گیا کلمہ پڑھا ہاں ٹو دو ہو گئے ماشاء اللہ, کہیں بولنا اس کے منہ پہ تو مسلمان ہو پھر بتا تیرے کو, یہ تو کلمہ پڑھا ہے تم نے خالی, اس کو بولے گا تم کیا ہوئے, دھوکا یہ تو ہو گیا, الحمدللہ دو تین چار دس سو دو سو کی فہرست بنتے جا رہی. تو یہ ہے وہ ان کا مزاج قومی, ان کو آئیڈیا ہے دعوت کیسی دی جاتی ہے, دعوت کی ضروریات کیا ہیں, دعوت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے, ان کو اس چیز کا آئیڈیا, ہم لوگوں کو نہیں. تو یہ چیز جاننا انتہائی ضروری ہے ایک انسان کے لیے کہ دعوت جو ہے خالی ایک پیغام پہنچانا نہیں, اس کے پیچھے بہت ساری تیاریاں ہیں, اس کے لیے قومی مزاج ہو, اور جب قومی مزاج ہوں گا اور یہ دعوت کو امت مسلم اسی انداز پہ اٹھائیں گی تو آپ دیکھیں اس سے کیسے عظیم فائدے ہوتے, کیسے عظیم فائدے ہوتے. اور آج ہمارا قومی مزاج, قومی نہیں انفرادی مزاج ہے ان کا, لیکن قومی مزاج نہیں. اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لیا تو کوئی اپنی بہن دینے کو تیار ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں. لاسٹ میں دیکھیں کچھ نہیں ہوا تو دس سال بعد سوچیں گے کرنا ہے نہیں کرنا. ہاں متعلقہ ایک بہن ہے اگر چاہو تو اس کا رشتہ بھیج دوں گا, کیوں اس کے لیے سب سے خراب؟ آپ کے لیے پسند کریں گے آپ متعلقہ؟ میں برائی نہیں کر رہا ہوں متعلقہ عورت ہے تو نہیں, لیکن اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے. حدیث میں تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی بھائی کے لیے پسند کرو, اب تو بھائی ہے نا آپ کا, اب کیسا آپ پسند کر سکتے اس کے لیے ناقص. ہاں تو ایسا عجیب ہمارا, تو قومی مزاج ایک بننا ضروری ہے اس دعوت کو, تبھی ہم جو ہے ویسی دعوت دے سکتے جیسا اس دعوت دینے کا حق ہے. اور اس کے تقاضے کیا ہے وہ جاننا انتہائی ضروری, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اگر مطالعہ کرے تو 40 سالہ زندگی صرف سوشل ورک ہے, 23 ایئرس پھر اس کے بعد عقیدہ ہے, 40 سال کی بنیاد ہے اس کے اوپر کہ لوگوں کے دلوں پر آپ چھا گئے تھے خدمت کر کر کے ان کی. اب جو آپ عقیدہ دے رہے ہیں لوگ تعجب میں تھے, اس آدمی کے بال ہم میں سفید ہوئے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اس کی دعوت کہیں نہ کہیں حق ہے. 40 سال میں اس نے جھوٹ نہیں بولا, اب کیا اس کو عمر گزرنے کے بعد جھوٹ بولنے کی نتیجہ ہے؟ 40 ایئرس ہو گئے جس کے بال سفید ہوئے ان لوگوں میں, تو مجبور تھے وہ. اور صادق اور امین آپ کے لقب تھے نا, صادق اور امین کیا ہے؟ سچا, اور امانت دار. امانت داری کیا ہے؟ کوئی رکھیں گا کہ میرے پاس بھی آپ ڈریں گے امانت رکھنے کے لیے، اس لیے کہ دھوکے دیے ہوئے لوگوں نے، میرے ایسے آدمی تو پہلے ٹوپی پہنائیں گے آپ کو ایک بڑی، تو آپ کو معلوم ہے ان سے بچ کے رہنا، تو امانت داری سوشل ورک پھر آ گیا. یہ بنیاد تھی آپ کی اس دعوت کی، اور لوگوں نے آپ کی اگر اس دعوت کو قبول نہ بھی کیا تو آپ کی شخصیت کو پسند کیا. یہاں نہ مسلمان کی شخصیتوں کو پسند کرتا ہے، نہ ان کی دعوتوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ نہ کردار بنایا نہ دعوت ویسی دی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو وقت اور اس حالات کے تحت سمجھنے کی. بہرحال انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، یہ بہت مختصر سا میں نے ایک شارٹ لیکچر رکھا. انشاءاللہ عزیز اب